Розділ сьомий. Клавка приїхала в Ірпінський будинок творчості пізно ввечері в п'ятницю і вже йдучи слабо освітленою першою лінією, відчула молодече завзяття. Там, біля прохідної маленького цегляного будиночка, побіленого підсиненою крейдою, чекає на неї Прохорова, а з нею два дні повної свободи. І от зараз вона фізично відчувала, як з кожним кроком скидає себе, як змія, стару лускувату шкіру. Весь зроговілий шар свого циковського життя на острові Буяні, що в морі Окіяні, а на тім острові Дуб, під яким закрита скриня, а в ній заєць, у якому качка, а в ній яйце, в якому голка, до якої неможливо дістатись і яку неможливо зламати. Вона здаля побачила, що на прохідній біля Єлизавети стоїть Баратинський. Він ще з весни жив і працював у будинку творчості. Йому дали незручну кімнатку, на яку більше ніхто не претендував, у безрозмірне користування. Звідси він доїжджав і на роботу. Вже перестало бути секретом, що його сімейне життя останнім часом не дуже ладилося. Чи то від дубильних запахів чорної вільхи, якою пропахла перша лінія, чи то від несподіваної ірпінської тиші, в якій Клавка почувалася неначе в герметичній кулі, чи то від світла слабенького вуличного ліхтаря під прохідною, ця зустріч їй видалася дуже милою. Побачивши, як вона перехнябилась на бік під вагою торби, Баратинський кинувся їй назустріч. Передаючи йому з рук у руки торбу, вона відчула, як волосинки на його руці лоскотнули її зап'ясток, і це її розвеселило. Прохорова допалила цигарку, і вони рушили до четвертого корпусу. Клавка вибігла на другий поверх, і поки Єлизавета видиралася нагору і кричала їй услід: «Не включай світло, поки не зачиниш балкон, бо комарі вночі живцем з'їдять!» Відімкнула ключиком двері і на порозі почала забирати у Баратинського сумку. «Пусти хоч до хати», – сказав він. Вона пропустила його поперед себе. Він поставив сумку на підлогу і наосліп у напівтемряві впіймав її за руку і стиснув кінчик її мізинця. Неначе ненавмисне. Це була навіть не секунда, це була мить. Однак Клавці вона здалася безконечно довгою. Вона з переляку кинулася зачиняти балконні двері, а потім вімкнула світло. Баратинського вже не було. Може, привиділося? Згодом від торохтіння останньої електрички вона поринула в той блаженний сон, коли нічого не сниться. У сон, який чемно виконує функцію, призначену йому природою, звільняє від утоми. Клавка прокинулася знову ж таки від гуркоту ранньої електрички, за вікном розвиднювалася. Вона тихенько встала з ліжка, витягла з сумки купальник, вдягла і стала роздивлятися себе в трюмо, що кривувато похилилося на бік, чи то через нерівну підлогу, чи то через розхитану ніжку. У дзеркалі в ранковій напівтемряві вона побачила себе не нинішньою, а колишньою. Це було дивне відчуття – роздивлятися колишню Клавку. Хотілося відкрити зошит її особистого життя з чистою першою сторінкою, де не було й натяку на острів Буян. Її бліде, незасмагле тіло і справді нагадувало істоту, яка щойно позбулася своєї старої шкіри, і в цьому було щось беззахисне і наївне. Клавка накинула халатик і з рушником на плечі вибігла з кімнати. Нечутно спустилася сходами по червоній килимовій доріжці, відчинила важкі дубові вхідні двері із заскленими вічками і впірнула в прохолодний вологий ірпінський ранок. Річка Ірпінь неначе приймала гарячу ванну, над нею клубочилася пара. Але це враження було оманливим, вона обпекла Клавку холодом. «Це воно», – сказала Клавка сама собі і віддалася відчуттям. Вона була аж надто холодна, але їй цього тільки й треба було, щоб розбуркати після багаторічного сну своє внутрішнє перелякане звірятко, яке так довго було закуто в оболонку старої шкіри. Клавка, подолавши страх перед невідомим руслом Ірпеня, попливла на протилежний берег до Верби. Річка, хоч і невелика, проте норовиста, весь час зносила її течією кудись у бік. Ще вчора Клавка, перебуваючи у своїй старій шкірі, підкорилась би без бою, але сьогодні вона вже була не така. Вона мобілізувала всю свою впертість і таки дісталася до того місця, до якого хотіла, до знаменитої Ірпінської Верби, яка своїм вузловатим корінням, немов пазурями, втримувала високий берег. Це місце було не дуже зручним, щоб вибратися з води, однак вона схопилася за ті пазурі і видряпалася на гливку глинисту сушу. Коріння послужило їй сходинками. Вона схопилася руками за дерен, підтягнулася і безсило опустилася на траву. Щастя її було безмірним. Вона перевернулася на спину. «Це воно!» – подумала вона ще раз. Руки, живіт, обличчя вимощені в глині, трава холодить спину, обличчя ловить несміливі промені сонця. «Це воно!» – вже вголос сказала Клавка. Віддихавшись, вона підвелась і поволі побрела вздовж берега до містка, щоб перейти річку. Це були нові відчуття, і вони її трохи лякали. Сама на величезному відкритому безлюдному просторі і майже гола. Так неквапом, лінькувато, Клавка підійшла до пляжу, де на піску лежала її халатик і рушник. І знов у тому самому місці, що й 20 хвилин тому, зайшла у воду. А вода вже була іншою, своєю. Вона вже не колола і не ошпарювала, вона була м'яка, неначе мильна. Клавка почала не поспіхом, з насолодою змивати з себе глину, набирала в долоні воду, повільними рухами розмазувала її по животу, по руках, а потім пірнала. Клавка замерзла, але це було саме те, чого потребувало її щойно народжене голе звірятко. Вона вийшла на берег і не здивувалася, побачивши Бориса у спортивному костюмі. На пробіжці? «Привіт!» – сказав він. Клавка оглянула його і відзначила, що він у непоганій фізичній формі. Життя поза сім'єю пішло йому на користь, десь зникла брезглість, одутлість. У спортивному костюмі він був майже по-молодечому струнким. «Привіт!» – вона закуталась у рушник і трохи тремтіла. «Давай зігрію!» Борис розкрив руки, наче крила. Клавка, сміючись, відсахнулася. Їй було приємно просто жартувати. Не будеш вона у своєму віці, як школярка, тулитися до чужого чоловіка? «Хочеш, я тобі щось покажу?» – запитав він. «Що?» «Зараз буде їхати електричка, і якщо стати під залізничним мостом, можна отримати вібраційний масаж, проймає аж до молекул». Клавка знову розсміялася. «Іншим разом!» Її дипломатичне «іншим разом» насправді означало «вибач, але ні». «Мені треба бігти», – пояснила вона. «А ти не забув про сьогоднішню зустріч на Ельбі?» «Як таке забути?» – всміхнувся Борис. Клавка неспішно поверталася до корпусу, відзначивши для себе, що ранкова зустріч на березі Ірпеня з Баратинським їй засмакувала. Він був... Яким він був? Якимось... іншим. Так, він був іншим. Інакшим. Узагалі, якщо бути прискіпливим, то інакшість Баратинського стала виявляти себе давно. Приміром, півроку тому він опублікував свою нову книжку. Причому не в молоді. На Клавчине здивування вона виявилася дуже симпатичною, і водночас і він посимпатичнішав. Клавка вперше за багато днів мала причудовий настрій. З ним вона й почала свій новий день. І йому всяко сприяли сьогодні різні маленькі події, подіячки, подійчинки. Наприклад, сніданок за одним столом із кумедним Василем Діденком, який без перестанку щось торохтів, римуючи всілякі дурниці, на кшталт «Ви должны гордиться, що к вам прилітає такая птиця!» І похід з Прохоровою на Єрпінський базарчик, і естетично розкладені у кошику базарні фрукти, і вибір сальця з прожилками, і пахощі сільського хліба цеглинкою, і прогулянка з сонним Ірпенем, і обід знов ж таки з Василем Діденком, і його «Біля хати нарву чорнобривці покладу у конверт голубий», і його ж «От фіолетилась гроза, от висли тучі кругойдучі», і пообідня прогулянка під ручку з Прохоровою центральною алейкою. І солодкий-пресолодкий післяобідній сон. І зустріч з Миколою Лукашем на осонні. І її питання до нього «Як тут в Ірпені ведеться?» Його відповідь «Шрайбен, не шрібен». Тобто письменники пишуть, але не читають. І вечеря, на яку вона не пішла. І ось цей довгожданий вечір. Клавка якраз озирала кімнату Прохорової хазяйським поглядом, підраховуючи кількість сидячих місць, тарілок, склянок, як зайшов Баратинський. Це сталося у той момент, коли Прохорова спустилася на перший поверх у туалет мити фрукти, тому Клавку в кімнаті він застав саму. Борис на мить застиг на порозі, роздивляючись її у жовтому в козявочки платтячку з оголеними плечима і коліньми. А коли вона обернулася, розгубився. В його руках був великий оберемок троянд, не таких, які вони з Баклановим купували в теплицях на Серці, коли йшли в гості. І не таких, які Бакланов їй дарував на її і на Юрків день народження. З високими ніжками і однією міцною голівкою на стеблі. А дворняжок, таких простих, незугарних, безпритульних рож, що виросли майже без нагляду на якійсь ірпінській дачі чи в сільському квітнику. Зате були вони до запаморочення пахучі. Борис підійшов до Клавки і блискавично згріб її в обійми. «Ну, привіт», – тихо сказав він і вдихнув її запах. «Привіт», – відказала вона і собі вдихнула запах троянд. І несподівано, піддавшись глухому, але брутальному покликові свого нутра, притулилася вухом до його грудей. І провалилася в темряву. В темний, глибокий, незнайомий колодязь, і невідомо, що було там на дні. Вона чула, як гупала чи то її, чи то його серце, і просто фізично побачила перед собою це серце. Воно було точнісінько таким, як на таблиці наочності з анатомії в шкільному біологічному кабінеті. Великий м'яз, обплетений червоними і голубими судинами. І ось до нього по великій вені рухається повільний, темний, густий, як лава, потік крові, потрапляє у м'ясисту помпу. І цей великий потужний м'яз скорочується, і з нього випорскує рубінова кров, і мчить зі скаженою швидкістю, неначе гірська ріка під час повені, до голови. А там відкриваються потаємні дверцята, і звідти долинає знайоме. «Це воно!» Клавка силою відірвала вухо від грудей Бориса і враз знесилена і розгублена підняла голову і розплющила очі, щоб збагнути, що ж відбувається. Вона глибоко вдихнула повітря і відчула, як якесь полум'я обпалило денце її горла, і зрозуміла, що це Борисів подих, і його губи, і його язик, і його зуби. Вона знову почала падати, напевно, так воно і було насправді, але Борис тримав її міцно-міцно. Вона не могла й поворухнутись, і лише жадібно, як пташеня у гнізді дзьобом, ловила губами несподівані, пошматовані, розхристані, зболені клапті відчуттів і почуттів, які невідомо звідки взялися і кружеляли над ними сполоханим птаством. Коли вони отямились, озирнулися по кімнаті, там усе ще нікого не було. Клавка виглянула за двері і побачила, що Прохорова з тацею помитих фруктів сидить на сходах, на червоній доріжці. Помітивши Клавку, вона похитала головою, і цей жест міг означати що завгодно. «І будь обережна, і навіщо ти це робиш? І ти добре подумала? І не шкодуватимеш? А може й усе разом?» Клавка сховала очі, їй не було що сказати у відповідь. Вона сама не знала, як розцінити те, що сталося. Прийшли сіробаби, привітання, обійманчики, цілуванчики. Клавка з Каравкою спустилась у туалет на перший поверх, набрала води для квітів, вмилася холодною водою і вибігла нагору. З сусідньої кімнати, де жив відомий прозаїк, долинав регіт і голосний дзенькіт келихів. Там, поки жінка і діти на вихідні поїхали до Києва перевідати квартиру, святкували у теплому чоловічому колі вихід нової книжки. Вже в кімнаті Прохорової Клавка бічним зором побачила, що Баратинський завмер у кріслі. Мабуть, також перетравлює маленьку пригоду, що вибила його з колії. Клавка, аби відволіктись, узялася за рутинну роботу. Поклала на письмовий стіл дощечку і стала готувати закуски до випивки, неуважно дослухаючись краєм вуха до бурхливої суперечки між Прохоровою і Сіробабихою. Павло Минович у розмові участі не брав, натомість, примостившись на стілець біля столу, з цікавістю розглядав перочинний ножик, яким Клавка нарізала ковбасу. В його очах горів дитячий вогник. «Клавко, це твій? Дай потримати!» «Не давай йому нічого гострого, бо він поріжеться!» З іншого кутка кімнати долинуло Нелине. «Ні, Павле Миновичу, це не мій ножик, а Лізин, трофейний». «А що значить трофейний?» «Ну, з війни, значить». «А що, вона воювала?» І він здивовано озирнувся на Прохорову. «Приїхали», – подумала Клавка і зиркнула на Нелю. Та приклала вказівний палець до губ, що мало означати «нікому про це не розповідай» або ж «не балакай до нього». З сусідньої кімнати відомого письменника знову долинув голосний регіт. «Гарно святкують!» Прохорова тим часом шпетила Нелю. «Ти подумала про своїх дітей? У тебе ж старший син МНС в НДІ. Ти ж йому всю кар'єру зламаєш!» Неля їй на це. «В Ізраїлі НДІ також в почоті!» «Що, він з вами їде?» «Поки що ні, але я збираюся його пізніше забрати». «Він про це знає?» «Як тобі сказати, я натякала». «Замічательно», – зіронізувала Ліза. «А донька?» Це була болюча тема для сіробаб. Донька, що невісткувала в родині кремлівського начальника, всіляко намагалась відхреститися від єврейського походження своєї мами, на чиєму обличчі було написано великими літерами, що вона – онучка Мойше Гершка з Подолу. Спілкування двох сімей було скорочене до мінімуму, і тема київської матусі в кремлівській сім'ї стала табуйованою. Там робили вигляд, що її не існує в природі. Неля не відповіла. «Ти можеш на неї ображатись, але це твоя донька. Ти ставиш хрест на її сімейному житті». Та похмуро мовчала. «А що Костик?» За Костика Прохорова переживала найбільше. Він був її улюбленцем. Неля повеселішала. «А от Костик молодець, він не проти». Прохорова зітхнула. Чи то з полегшенням, чи то з жалем. Через квартиру Прохорової пройшла ціла армія письменницьких дітей. Один час вона була на творчій роботі, тож їй підкидали своїх чад. То Нелька Сіробаба свого найменшого, Костика, то сусідка Олечка свого Максимчика, то Баратинський, Ритку і навіть зрідка Клавка свого Юрчика. І що цікаво, перший похід у цирк усіх цих дітей, перший похід у тюг і перший похід у природничий музей відбулися з Прохоровою. З Костиком Сіробабою Єлизавета Петрівна сиділа найчастіше, зійшлася з ним найближче, тому його доля її особливо цікавила. Ні, напевно, Прохорова не хотіла відпускати Костика в Ізраїль, бо зітхнула ще раз, і на цей раз скрушно. «Ну, що ти скажеш на це, Борисе?» Звернулася вона до Баратинського, неначе до експерта. Той знехотя відірвався від своїх думок і прореагував на запитання досить апатично. «А що я скажу?» – не дивлячись Нелі у вічі, відповів він. «Відчайдушний вчинок, але мені, м'яко кажучи, незрозумілий». «Звичайно тобі незрозумілий!» – Неля загорілась. «Я просто ненавіжу эту страну!» – просичала вона. «Де тебе оцінюють не за професійними якостями, а за довжиною твого Шнобеля!» «Ну, якщо ти про антисемітизм, то українцям у себе вдома також не завжди затишно», – втомлено зауважив Борис. «Особливо в Києві». «Порівняв, ми, до речі, теж у себе вдома. Київ так само ваш, як і наш». «Логіка в тебе, Нелько, нікудишня». «Все ще знехотя», – відповідав він. «Якщо Київ ваш, то чому ви хочете звідси чкурнути?» «Бо тут стало неможливо жити». «Ага, а при Сталіні було хорошо», – роздратувався він. «Табори, репресії, розстріли вас, мадам, не тривожили, а от при оттіпілі вам стало незатишно жити». І поки вона шукала, як правильно дати відсіч, він продовжив. «Я вважав тебе, Нелько, своєю людиною, з переконаннями, з правильним поглядом на життя, а виявляється, все, про що ми колись мріяли», – він підбирав слово, – «воно тобі зараз до одного місця». «Неправда!» – Неля розгубилася. «Баратинський, зрозумій, сучасне більше не належить мені. Я і такі, як я, в цьому часі нікому не потрібні. Прийшло нове покоління, і мене за собою не покликало. Тому я лишаюся зі своїми, зрозумілими мені цінностями. З Рильським, Течиною, Малишком, Яновським і Сіробабою. З моїм нікому не потрібним Сіробабою. І ці постійні натяки від нового покоління. Мовляв, як ми могли мовчати при Сталіні? І як їм пояснити, що всі ми люди свого часу? І судити нас треба за законами того часу, а не нинішнього. Легко молодим плювати в минуле. А нехай би вони спробували там пожити. Та вони посралися в перший же день». «Не нагнітай, Нелько», – узвалася Прохорова. «Зараз молодь хороша, чесна, відкрита, смілива. «Чесна, відкрита!» – обурилася сіробаба. «А навіщо вони нас обсирають? Вони не мають ніякого права на наше минуле! Вони не мають права судити про нас, бо вони не були в нашій шкурі! Всі їхні прострікування бездушні і жорстокі! Це минуле наше, і тогочасний біль наш! Я не можу його забути, як ти, Ліско! Я з ним живу! Але це мій біль! Молодим нас не зрозуміти!» Вона підійшла до вікна і наче промовила до того, хто стояв за ним. «Але я не переживаю. На їхнє місце теж прийде нове покоління і скаже їм, що вони безнадійно застаріли. І що вони також у своєму часі були боягузами, неправильно жили і поклонялися не тим богам. І виставить їм історичний рахунок з купою претензій, як оце вони нам. Не люблю я їх. Думаєте, як Сталіна винесли з мавзолею, то справедливість перемогла? Лицемірство одне!» «Яке лицемірство?» Тут уже Прохорова завелася. «Чиє?» «Та твоєї партії, Ліско, забула? Партія торжественно провозглашає, нинішнє покоління совєтських людей буде жити при комунізмі. Де той комунізм?» Ти чого розбушувалась, як фантомас?» Обірвала її Прохорова. «Давай на півтону нижче, за стіною все чути!» «Та в них там своя свадьба!» Зло скривилася Неля. «Їм не до нас! Новий гонорар обмивають!» «І прошу в моїй присутності не богохульствувати!» Додала Прохорова. «Програму партії ображати не дам! Сприйми фразу про комунізм як метафору і заспокойся! Я так зробила і спокійно собі сплю!» «Утопія, а не метафора! А кризис мирового капіталізму? Де він, кризис?» Продовжувала Неля. «А ти там була?» – мирно сказала Прохорова. «Може, й кризис, ніхто не знає!» – і кинула до Клавки. «Тільки ти серед нас була за кордоном. Є там кризис чи нема?» Клавка здригнулася. Взагалі-то сваритись на різні теми – це було узвичайно в їхній компанії. Але, як правило, суперечки розгорталися навколо різних літературних смаків. А от на ідеологію вони переходили вкрай рідко. Хіба що обміняються політичними анекдотиками, та й то пошепки, і впівоберта озираючись, чи ніхто їх не слухає. «Та я тільки в соцкраїнах бувала», – відмахнулася Клавка. «Там кризису нема». За стінки гурт п'яних чоловічих голосів Невлад затягнув. «Ой, чий то кінь стоїть!» Неля втихомирилася. «Втомилася, Аліско, втомилася. Хочу на старість пожити нормальним життям!» Баратинський хитнув головою. Його зачепили слова «нормальним життям». Він підскочив з крісла, мало не перекинувши журнальний столик. Однак Прохорова його силою посадила на місце і спитала у Клавки. «Ковбаса нарізана?» Прохорова не хотіла продовжувати тему і сваритися з подругою, принаймні в присутності інших. На відміну від неї, Неля ще не виговорилася. «Вам мене не зрозуміти!» Баратинський знову підскочив. «Так, нам тебе ніколи не зрозуміти. Ти ж начебто людина нашого кола. Як ти можеш їхати до тих жидів з пейсами?» «А ти ще не зрозумів, Баратинський?» спалахнула та. «Я та сама донька і внучка жидів з пейсами. На старість людина вже не хоче носити маски і стає тим, ким вона є насправді!» «Скатертю дорожка в твій Ізраїль!» – злобно промовив Баратинський. «А тобі в твоє КГБ!» – не поступилась у ядучості Нелька. Баратинський знавіснів. «Яке ж ти стерво!» Вигукнув і кинувся до дверей, щоб піти геть. Прохорова перегородила йому шлях. «Сядь, заспокойся, я не для цього тебе запросила!» «Ти!» Несподівано став затинатися він і, вириваючись від Прохорової, шипів на Нельку. «Тихо!» – різко обірвала його Прохорова. «Скажу я!» – підійшла в притул до подруги і тихо сказала. «Навіщо ти, Нелько? Ти ж знаєш це, як дважди два чотири. Так, Баратинський вийшов з цього відомства, яке ти щойно назвала, і я звідти. Так, ми разом служили у репатріаційній комісії, повертаючи наших людей з таборів ДІПІ у Союз. Так, можливо, нам дечого не хочеться згадувати, так, нам є що приховувати. Але ти трошечки відділи перепутала. Оці дрібні доносики, інформаторство, освідомітельство – це все не про нас. І кому-кому, а тобі це добре відомо. Мы с Боротинським в мишиній возні замечені не були, в отличие от некоторых. І вона багатозначно подивилась на Павла Минувача, що грався перочинним ножиком. Неля закрила обличчя руками. «Думала, ми не знали!» – з торжеством у голосі вигукнув Боротинський. «Замовкни!» – крикнула Неля. «Це були безневинні звітики! Так роблять усі! Для замилювання очей!» «Усі?» – підскочив до неї Боротинський. «Ні, далеко не всі!» Прохорова знову стала між ним і Нелькою. «Борисе, не треба! У кожного з нас рильце в пушку! Немає серед нас святих та божих, немає! А якщо хто каже, що є, плюнь йому в обличчя! На всіх нас можна щось накопати, навіть на героїв нашого часу! І тому немає сенсу звинувачувати одне одного в гріхах! Кожен несе за плечима свою торбинку з гріхами і з нею й піде на той світ! Так що ті, хто народиться після нас, багато чого цікавого познаходять у нашій брудній білизні. Єдине, що тішить, що їхня білизна також не буде чистою, бо так не буває». І вона поплескала Боротинського по плечу. У кімнаті запала тиша. Натомість у сусідів хтось проголошував хвалебний тост на честь видатного письменника, совісті нашого часу, опори нашої духовності, після чого знову почулися цокання келихів і гучні вигуки. Клавці стало ніяково від усього цього, і вона почала очима шукати перочинний ножик, щоб нарізати сир, поки не побачила, що ним грається Павло Минович. Вона поспішно вирвала у нього з рук небезпечну цяцько. «А їсти будемо?» Наївно промовив він, з жалем розтискаючи пальці, що тримали забавку. Це питання викликало в усіх усмішку. «Ну коли ж ти у мене наїсишся?» Нарешті відірвала руки від обличчя Неля. Павло Минович подивився на Клавку і сказав їй по-змовницькому. «Вона мене не годує і їжу від мене ховає!» Неля розлютилася. «Та всі бачили, як ти наминав вечерю ще годину тому в їдальні!» Він ображено закусив губу, а коли Неля відвернулася, скорчив Клавці гримасу. Неля встала і, втупившись у килим, сказала. «Вибачте мені, я тут дурниць наплела, нерви не витримують. Ми, мабуть, підемо». Підійшла до Павла Миновича і взяла його під руку. «Ходімо, тобі спати пора». Той уперся. «Нікуди я не піду». Вирвався він і став жалібно дивитися на Клавку. «Я ще не їв». Прохорова і собі додала. «Та чого ти, їй-бо? Ми ж навіть не почали!» І до Клавки. «Ану, наливай винця!» Та заметушилася. «Я з пляшками не дуже дружу. Борисе, поможи!» Той охоче кинувся допомагати, щоразу намагаючись немов випадково зачепити Клавку чи доторкнутися до неї. Він відкоркував пляшку, розлив по казенних гранчиках вино. Цокнулися. Неля все ще ховала очі, а коли випили, сказала. «Ще раз хочу вибачитися, щось мене заклинило. Не серце, Борисе, і ти, Ліско, по-дурному все вийшло. Я зовсім не для цього йшла сюди. Нечистий підбурив». «Не переживай, Нелько, ми ж тебе як облуплену знаємо». Примирливо сказала Прохорова, яка відразу ж повеселішала. На неї алкоголь діяв моментально. «Шкода, що ти замкнулася в своєму штетлі. Не читаєш новинок, а літературне життя зараз, по суті, дуже цікаве, правда ж?» Вона звернулася по моральну підтримку до Боротинського і Клавки. Ті уникнули відповіді, щоб не ворушити небезпечну тему. «Нам у молоді не нудно, правда ж?» – повторила вона запитання. У відповідь знову мовчанка. Лише Клавка задля пристойності легенько кивнула на знак згоди. Прохорова продовжила. «Та й не тільки в нас. Он глянь, який роман Загребельний написав. Диво дивне. Просто тобі інженерна конструкція. А собор? Читала? Сила. А який збіг? Один і другий написали про собор. Не змовляючись, значить щось ширяє у повітрі. Це такий цікавий час». Нелі хотіла щось заперечити, але передумала. Попередня сварка закінчилася не дуже красиво. Прохорова розцінила мовчанку по-своєму. «Знаю, знаю, так я трохи ідеалізую. Я теж бачу, що діється в нашій спільноті. Безконечне з'ясовування стосунків і свого місця в ілюзорній ієрархії талантів. Постійна гризня старших між собою, старших з молодшими. Заздрість лізе з усіх отворів. Якби ж то тільки це, втрутився Баратинський. Якщо Сальєрі Моцарта троїв, то зараз винайдено новий спосіб зводити рахунки, писати доноси. Повір, Баратинський, і це мене, як і інквізиція, і розстріли, і табори. Але люди знайдуть собі інші, більш вишукані способи, щоб поквитатися одне з одним. Усе за Марксом, боротьба за існування. За Дарвіном, втрутилася Клавка. Що? Не зрозуміла Прохорова. «Боротьба за існування – це Дарвін, а не Маркс!» Прохорова розсміялася. «Старієм!» І закашлялася. «Власне, а чого це я? Я ж хотіла сказати щось інше, оптимістичне. Хотіла показати, що мені і час, в якому ми живемо, подобається, і те, що ми їмо, подобається, і будинок творчості подобається, і робота в молоді подобається, і нинішня література подобається». Запала мовчанка. Знову ніхто не згодився підтримати її оптимізм. «Нельо, чому ти не даєш мені ковбаси?» Натомість обізвався Павло Минович. Всі посміхнулися. «Та ти щойно два бутерброди врубав!» Сказала Неля. «Брешеш!» Грізно заявив він. «Та дай йому вже!» Сказала Прохорова. «Це ж дорога ковбаса, він все одно не оцінить!» «Дайте йому, Нелю, я ще маю!» Сказала Клавка. Неля незадоволена взяла хліб з кубиком масла, завбачливо принесені з їдальні, щедро намастила і накрила кружальцем ковбаси. «Смачного!» Грубовато сказала вона чоловікові, а тоді до інших. «Чесно признаюся, я зараз як баба біля розбитого корита. Сиджу, займаюся самоїдством. Мене от зло бере. Я знаю, що мій сиробаба не геній. І знаю, що він трохи примітивний. І без фантазії, і стереотипний. Але я беру в руки іншу книжку, класика, у того, що за стіною святкує, а там від першого до останнього слова штамп!» Як на замовлення, за стіни почулося дурнувате п'яне гигикання. «От ти мені, Клавко, колись наводила цитату із твоєї настільної книжки!» Клавка поморщилася, згадуючи. «Ну, коли пояснювала, чому твори мого сіробаби не грають, книга Лідія Чуковської із лабораторії редактора. Пам'ятаєш? Щось типу не виспокчеш із пальця!» Клавка згадала. «Матерію пісні, її віщество, не висосит автор із пальця. Сам Бог не сумел би создать нічого, не будь у нього матеріальця. Оце?» «Ага, це саме. Чиї це слова?» «Гейне, переклад Маршака». «Ну так, розумію, що в сіробаби проблема з матеріальцем. Ну але чому йому?» І вона показала на стінку. «Можна, а іншим ні. Чому один тягне, як вола, за роги, пафос і нудоту, і йому за це честь і слава, нагороди і посади, а іншому нізя? Чому одним усе, а нам нічого?» Слово «нам» різануло по вуху. Хоча всі присутні добре знали, що Неля якраз належала до тієї категорії письменницьких дружин, які роботу і кар'єру своїх чоловіків вважали особистою справою, але все одно було незвично чути це з її вуст. Вона мала повне право так казати. Багато дружин допомагають своїм чоловікам-письменникам. Одні друкують їхні тексти, інші редагують, ще інші стають їм кур'єрами, п'яті просто з головою занурюються в побут і повсякденні турботи, аби їхні чоловіки могли безперешкодно творити, а шості робили все разом. Якраз до таких належала Неля. «Якщо чесно, то на оцих, – вона показала на стінку, – реалістичність, партійність, народність, мені начхати. Найбільше мене дратують молоді вискочки. Ну, слава Богу, що в нас є Драч, Вінграновський, Тютюнник і Гуцело. До них претензій нема. Але скільки всякого гівна вилупилося останнім часом, повилазило зі своїх клунь, повіток, стаєнь. Поприїжджала з провінції Петті, Васі, Міші. І як там у Хармса? А за Ваською бігав Мішка по дорозі по панелі і кричав он «Жу-жу-жу». «Я тепер уже не Мішка! Берегітесь, берегітесь! Я тепер уже не Мішка! Я совєтський самоліт!» Всі розсміялися. Нарешті Нелька стала Нелькою. «Да, Хармс – це хорошо!» Закашлялася від сміху Прохорова і потяглася по пачку цигарок. «Боря, наливай!» Баратинський знову розлив винця. Прохорова, випивши з усіма, встала з крісла, підійшла до прочинених балконних дверей і почала випускати дим у бік маленьких каштанчиків, що пробивалися разом з гілками через фарбовані крейдою беляси. «То що ти хотіла сказати про вас і Міш? Уявили себе з самольотами і самі!» Вона махнула рукою. «Селюки! Ну, нехай мій сіробаба село! Так з нього за це й підсміються, а самі туди ж! Ну що, Клавко, хіба не так?» «Даремно, Венелю», – відповіла Клавка. «Це той жанр, де українська проза традиційно сильна. Була і є, а можливо й буде. Крім того, їм і без нас перепадає. І нам у видавництві за них не дають і продихнути. В Росії такі книжки належать до цілком безпечного жанру – дерев'янська проза. А тут, за визначенням Єлизавети Петрівни, куліковська бітва за кожне оповідання. Начебто в них не така сама патріархальна атмосфера, не таке саме замилування минулим, не така сама закоханість в архаїзми, етнографізми, як у російських творах. Але написані українською мовою вони звучать небезпечно». «Отож-то, пиши етнографічно і станеш героєм нашого часу!» За стінкою затягли Маруся раз-два-три. У кімнаті Прохорової теж повеселішало. Перша пляшка вина закінчилася, Баратинський відкуркував другу. Паличка ковбаси добігала до кінця, сир уже знищили, лишався ще тортик. «Чай?» – запропонувала Клавка. «Та сиди, ще рано!» – озвалася Прохорова, яка після перекуру знов угніздилася в кріслі. «Нічого не рано, у мене он уже очі злипаються!» – озвався Павло Минович. «Я що, отак без тортика й засну?» «Я миттю!» Клавка зраділа, що може зірватися з місця, увімкнути кип'ятильник і нарізати торт. Вона скоса глянула на Баратинського, а той, немов хижий звір, спостерігав за кожним її рухом. «Ти ба!» – посміхнулася вона сама собі, як у молодості. «Хочу додати до дерев'янської прози ще й таке!» – закотила очі під лоба Прохорова. Вона завжди так робила, коли планувала виголосити щось дуже розумне. «Українським авторам її справді дозволяється набагато менше, ніж російським. От, наприклад, чи дали б молоді видати таку річ, як затоваренная бочка Тара Аксьонова, недавно опублікована в «Юності», чи «Созвездія Козлатура» Фазіля Іскандера? Та ніколи в житті! В київському головліті вчитувались би у кожне слово, розшифровували б кожну фразу, і врешті-решт заборонили б!» Неля зауважила. «Ну, давай почнемо з того, що у нас таке й не пишуть, і український Солженіцин поки що не озвався». «Нічого, у нас все ще попереду». «Яка ти оптимістка?» «Та тому, що я працюю над собою, а не нею, як некоторые». Вона явно натякала на Нелю. «Бач, партія їй не вгодила, нова програма КПРС. Відлига! Та якщо на те пішло, то знаєш, який твір в СРСР мав найбільший наклад?» «І який же?» «Доповідь Хрущова на 20-му з'їзді. Оце був ажіотаж. Та його читали на кожній комунальній кухні і перечитували по 20 разів. Хіба хто міг навіть у найсміливіших мріях уявити собі, що Сталіна почнуть топтати?» «Невже ти думаєш, що це він сам написав?» «У офіційних документів, доповідей і виступів немає автора. Ці твори печуться в окремому кулінарному цеху. Ми в ньому якраз і працюємо, да, Клавко?» Та якраз ставила на журнальний столик розрізаний торт. Вона трохи награно включилася в розмову. Їй здалося, що її та Борисова мовчанка врешті-решт можуть викликати підозру. «Нам оце недавно прийшло згори розпорядження дати такі екзотичні відомості», – безтурботно стала розповідати. «Про те, хто зі співробітників молоді, скільки годин витратив на написання доповідей і виступів для комсомольського начальства. І тут, як зачитали ці звіти на нараді, то таке повилазило. Тут тобі і проєкт рішення пленуму ЦК ЛКСМУ, підготовка матеріалів до промов, доповідей, виступів секретарів ЦК ЛКСМУ на з'їзди, на зліт студентів, на урочисті пленуми, а потім усілякі там рапорти, тексти, клятви на зліт червоних слідопитів і навіть підготовка матеріалів до промови Шелеста на урочистому пленумі ЦК ЛКСМУ». «Какой размах!» – зіронізувала Неля. «Ціни вам немає!» «Без ложної скромності зауважу», – сказала, хизуючись, Прохорова, що за героями нашого часу і партійними, і за нашими літературними стоять такі собі непомітні трудівники невидимого фронту, як от я і Клавка». Язик її почав потроху заплітатися. «Ой, здається, я вже п'яна». Вона підняла склянку, побачила, що вона порожня, сама долила туди вина і перехилила. За стіною затихло, запала мовчанка і у Прохорової. Клавка розкладала на блюдечки шматочки тортика, як у цю мить до них вдерлася компанія з сусідньої кімнати. «О!» – вигукнула Прохорова. «Про Вовка, про Мовка, а він і в хату! Герой нашого часу!» Відомий письменник не розгубився. «Ліско, любове моя безответная, в тебе є щось випити? Бо ми спорожнили все, що в нас було». «І чого це ви на ніч глядя приперлися?» – підскочила та з місця. «Ова, які тут люди, і Баратинський тут власною персоною, а сіробаба що, напився? Чому він спить, зігнувшись калачиком? Клавдія Дмитрівна, а от вам б'єм чолом. Знімаємо перед тобою капелюха, Нелю, наша зора літературного антрепренерства». Рука відомого письменника потягнулася до запечатаного вина. Прохорова вправно вирвала у нього з-під носа пляшку. «Мускату не дам, допивайте оксамит України». «Ліско, наш посильний побіг до магазинчика, ми компенсуємо». «Компенсуєте? Чим? Каберне? 100 літ воно мені снилося. Мене від нього ізжога. Давайте забирайте цю пляшку і валіть звідси, у нас тут культурне мероприятіє». Але спекатись веселої компанії їй не вдалося. Гості вже окупували всі сидячі місця на ліжках і на стільцях і узялися за солодке. А за деякий час у Прохорової в кімнаті вже була батарея каберне. Разом зі шматком сала і якоюсь таранькою. І все це цілком спокійно пішло в діло після тортика. На Єлизаветине питання «Скільки можна піть?», яким вона хотіла викорити відомого письменника з почтом зі своєї кімнати, він навів приклад Євгена Гуцела, який завжди працював, попиваючи каберне, і пояснював це тим, що він від природи не дуже сміливий. Надто закріпачений, а склянка вина його відпружує, дає політ уяві. При цьому він ніколи не мав чорновиків, а писав одразу начисто. Тут відомий прозаїк позаздрив Гуцелові, навівши свій скорботний письменницький досвід. Його почерк розбирає лише дружина, а чорновиків у нього до 100 біса. А працювати він може лише за ідеально прибраним робочим столом. Під руку згадався і Микола Лукаш, який у будинку творчості відразу кидав на підлогу матрац, стелив на нього простирадло, клав зверху подушку, падав на рахметовське ложе і блаженно стогнав. «Нарешті!» І отоді починав працювати. Він любив жартувати. «Все, що я переклав на пузі, і неодмінно, щоб на твердому». Отак він вилежав і Декамерона, і Поля Валерії, і Шекспіра. Потім знову посипалися спогади на алкогольну тему. Хтось пригадав, як у часи малишкового бенкетування відбувалися рейди до знаменитого діда Стасюка, що був не лише популярним ірпінським пічником, а й горілчаним спекулянтом. Він загинав письменникам височезну ціну за казьонку, особливо, якщо ті приходили до нього серед ночі. Однак подітися не було куди, купляли. Клавка слухала все те, сидячи на ліжку біля Нелі. А коли та пішла, розбуркавши зі сну Павла Миновича, на її місце швиденько примостився Борис. Клавка щосили намагалася прибрати зручнішої пози на ліжку, яке провалювалося, нахиляючи її до Баратинського. А Борис наче й не зважав, розповідаючи як затятий більярдист про фірмовий сосюринський удар, коли поет бив не на всю силу, а тихо й ніжно, точно спрямовуючи кулі до луз. Нарізаючи сало, відомий прозаїк і собі вже вкотре переказав оповідку про те, як малишко з Олексою Ющенком, якось запізнившись на сніданок у будинку творчості, поцупили у Шеремета, котрий якраз надумав їхати до Києва, шмат сала, який висів у нього за вікном на мотузочці. Тільки-но чоловіки присіли до трапези, як тут з'являється хазяїн сала. Його запрошують, як годиться до столу, і частують його ж делікатесом. Той посмакував і каже: «А ваше сало як моє!» Цей письменницький анекдот з бородою викликав не менший вибух сміху, ніж коли був розказаний чи почутий уперше. Клавка непомітно подивилась на годинник і з жалем усвідомила, що виспатися їй сьогодні не вдасться. Та ще й тут поряд м'язиста нога Баратинського, що просто пропікає її стегно своїм жаром. І вже не сила сидіти біля нього, бо в голові починають крутитися не дуже пристойні фантазії. Тож вона встала з ліжка, і це виявилося не найкращою ідеєю. Вона безпомічно озирнула кімнату, де б притулитися, і впіймала на собі погляд Бориса, що показував їй на двері. «Прогуляємося?» Вони вийшли на двір, і їх відразу ж засмоктала непроглядна ірпінська ніч. За спинами лишилися освітлені квадратики письменницьких вікон, де вирувало життя. Але воно вже не стосувалося їх. Вони вже випливли у відкрите море, в нічне відкрите море. Клавка вже знала, що прогулянкою все це не закінчиться. Вона це знала, і вона цього хотіла. Вони повернули на темну алейку, намацуючи стежку, що вела нагору, до корпусу, де жив Борис. Будинок творчості прислухався до пари, яка злодійкувато пробиралася в темряві до сховку. Клавку все дивувало. І ця зрадлива тиша, в якій, здавалося, кожен рух і кожне слово, сказане пошепки, лунали на весь Ірпінь. І ця рипуча дерев'яна сходинка, яка заверещала на весь будинок творчості. «Баратинський веде до себе коханку!» І жовте платтячко в козявочки з металевими лицемірними гачечками, які не піддавалися Борисовим пальцям. І шкреботіння гілки ялини у вікно. І міцна суміш незнайомих запахів, і незвичне тепло під її долонями. І ця піддатливість її тіла, яке, здається, ніколи так не вигиналося. І випадковий доторк ногою до холодної стіни. І смішне вовтузіння, і геометрична чіткість рухів. І збудлива колюча щока, і пощіпування подразненої шкіри обличчя. І рятівний гуркіт електрички, під який можна голосно застогнати. І вологість, солодкавість, липкість, випадкова подряпина, лоскіт. І блаженний спокій штилю, і ряботіння на поверхні води. І знову рятівний шум електрички, і можна крикнути «Оце воно!» І фіолетовий світанок у вікні, і знесилене падіння в солодкий сон, і безсилі руки, що пробуджуються від акуратного дотику, поки очі не хочуть відкриватися. І знову світло, і знову повітряна хвиля несе. По морю океану, до острова Буяна, і врізається в землю, розриваючи її кротом. І збиває замок зі скрині, і розриває зайця, і цілить у качку, і розбиває яйце, і ламає голку.